Vianney Ngenda Kumana. Matumaini yangu ni tele kuwa unaendelea vema, ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro, pale pote ulipo ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Tunayoanza na muktasari wake. Kususia kununua sukari kunashuhudiwa kwa baadhi ya watumiaji katika wilaya za Mimba na Kasekebuye zinazopatikana Mutani, Musaga ni kusini mwa manispaa jiji la Bujumbura. Na ukosefu wa miundombinu stakiki katika vituo vya afya vinavyopatikana mkoani Makamba ni changamoto kwa kuhudumia wagonjwa wanaokumbwa na mlipuko wa homa ya nyani. Na familia kutoka jamii ya watu kutoka wilaya ya Mutana katika tarafa la Muruta mkoani Kayanza wanasema wanakabiliwa na tatizo la ukosefu wa mbegu za kisasa watakazopandikiza katika kilimo cha msimu huu wa kilimo A. Na ugenini mwaka mmoja baada ya vita vinavyochochewa na mashambulizi yaliyoongozwa na Hamas dhidi ya Israel, mapigano kati ya Hezbollah na Lebanon kwenye mpaka wa Israel yanaendelea. Kuna hayo bila shaka na mengineyo, kwa mengi zaidi ambatana nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Alphonse Kubwimana, karibuni. Radio Isanganiro ni radio ya maridhiano. Habari kamili. Tuanze taarifa ya habari katika ukurasa wa kijamii, ambapo kususia kununua sukari kunashuhudiwa kwa baadhi ya watumiaji katika wilaya ya Mhimba na Kasekebuye zinazopatikana Mutani, Musaga kusini mwa manispaa jiji la Bujumbura. Waliozungumza na kituo hiki cha Radio Isanganiro wanaeleza kuwa tangu bei ya sukari iongezwe hadi kufikia faranga 8000 sarafu za Burundi, bidhaa hii inapatikana madukani lakini hawana uwezo tena wa kuinunua kutokana na ukosefu wa fedha. Wafanyabiashara kwa upande wao wanadai kuwa hawana wateja tena kama ilivyokuwa siku zilizopita. Wanasikitika hasara na kuomba hali hii ibadilike. Faini ya pesa 110,000 kwa kila ng'ombe inatozwa na tarafa la Bururi kwa wafugaji ambao ng'ombe wao wananaswa katika machipukizi ya nyasi maeneo yaliyochomwa wakati wa kiangazi. Baadhi ya wafugaji wananungunika kuwa faini hizi ni kubwa kwa sababu sheria ya ufugaji wa kudumu inasema hivyo. Wafugaji wanapopuzia sheria hii wanaadhibiwa na faini ya 5,000 hadi 10,000 sarafu za Burundi. Felix Niongabo, msimamizi wa wilaya ya Bururi, anaeleza kuwa wafugaji hao wanatozwa faini hii kwa kutekeleza sheria na kupambana na uchomaji wa moto msimu wa kiangazi. Na tukiendelea na taarifa hii ni kwamba ukosefu wa miundombinu stakiki katika vituo vya afya vinavyopatikana mkoani Makamba ni changamoto kubwa kwa kuwahudumia wagonjwa wanaokabiliwa na mlipuko wa homa ya nyani. Maoni kutoka kwa Tanaze Hunduwayo, mkurugenzi wa idara ya afya mkoani humo. Vianney Nindemesha, mzaliwa wa tarafa la Kayogoro, ambaye aliwasilisha kisa cha kwanza cha homa ya nyani kilichothibitishwa katika wilaya hii, anaeleza kuwa kuhamasishwa kwa hospitali ya wilaya kulimupa motisha na kukata tamaa, kwani yeye alikuwa na hofu kwamba angeweza kufariki. Baada ya mapumziko kidogo, taarifa hii katika lugha ya Kiswahili itaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ni kiboko yao, barabara kabisa. Nikukumbushe kwamba tunasikika mubashara kutoka jijini Bujumbura, makao makuu ya kiuchumi, kupitia masafa ya 89.7 kwa wakazi wa jiji na vitongoji vyake. Na nyinyi ambao mnatufuata mkiwa nchini kati, maeneo pakubwa tunasikika kupitia masafa ya frequency modulation ya 101. Na ugenini bila shaka unabonyeza tovuti yetu maridadi ambayo ni w3.isanganiro.org. Zaidi ya tani 46,000 za mbolea ya aina ya fomi Imbura na zaidi ya tani 22,000 za fomi Bagara, bila kusahabu zaidi ya tani 6,000 za aina ya mbolea Dolomi ambazo zitasambazwa katika mkoa wa Gitega, Mwaro, Rutana. Ni kiasi cha mbolea iliyopangwa kwa msimu wa kilimo A kote nchini inayotengenezwa na kiwanda fomi. Tangazo lililotolewa na Ferdinand Manirakiza anayehusika na mawasiliano ndani ya kampuni ya Fomi ambaye pia anawafahamisha wakulima ambao hawajakuwa na mbolea ya kemikali kwa msimu wa kilimo si wa mwaka 2024 mwaka 2024 ingawa walikuwa tayari wamelipa malipo ya awali kwamba utaratibu wao unafanyika katika ofisi ya idara ya kilimo ufugaji na mazingira kwa ngazi ya mkoa. Na familia kutoka jamii ya watu wa kutoka wilaya ya Mutana katika tarafa la Muruta mkoani Kayanza wanasema wanakabiliana na tatizo la ukosefu wa mbegu za kisasa watakazo pandikiza katika kilimo cha msimu huu A. Wanaomba wafadhili kuwapa mkopo wa usaidizi. Odasi Achimana katibu tarafa Muruta anaashiria kuwa siku hizi za karibuni watu wamefanya kazi ya kulinda hifadhi ya asili ya Kibira ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mradi wa ustamilifu na urejeshaji wa mradi wa Burundi PRRPB kwa ufupi kwamba hawajalipwa kwa ukamilifu. Katibu tarafa Muruta anafahamisha kuwa anajadiliana na viongozi wa mradi huyo ili salio la akiba kutoka kwa mradi huu zitumiwe kwa kununua mbegu hizo. Mengi zaidi kutoka Kayanza tunaambatana naye Patrick Sengiumva. Familia za raia wa kabila la watu wa wakazi wa kijiji cha Mutana tarafani Muruta mkoa wa Kayanza hao ambao wanasema kwamba wanakabiliwa na ukosefu wa mbegu safi za kupandia mashambani mwao pamoja na mbolea safi pia waliyapata mashamba hayo kwa kupitia mradi PRRPB kwa ufupi wa Kifaransa. Na katika mradi huo raia wa kabila la watu walikuwa na kazi za kuchimba mifereji katika msitu wa Kibira kwa lengo la kulinda moto ukitokea usiweze kusambaa na kuteketea hapa na pale msituni. Japo kwa raia hao wa kabila la watu wanasema kuwa wanafurahia kuwa wana mashamba ya kulima kama wakulima wengine, wanasema lakini kwamba wana tatizo kubwa la kupata mbegu za kupandia samadi na mbolea nyingine pia. Waomba uongozi tarafani Murutana wengine wawezavyo kuwasaidia kupata mbegu na mbolea hizo. Alipojua juu ya swala hilo Odasi ya Chimana kiongozi katibu tarafani Muruta alisema kwamba swala hilo lilitolewa viongozi katika wizara ya mshikamano ili litolewe jibu maridhawa. Kiongozi huyo anyongezea kwamba katika mradi huyo wa kulinda mazingira ya msitu wa Kibira uliofanyika siku za nyuma kuna pesa iliyobaki kwa pesa ya kuwalipa kwa kazi ambayo waliifanya raia hao wa kabila la watu. Odasi ya Chimana anasema kwamba pesa hiyo yaweza saidia mpaka raia wa kabila la watu waweze kupanda mashamba yao kama wakulima wengine. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Sengiumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Patrick Sengiumva, shukrani. Kabla ya kuangazia habari za kimataifa ni kukumbushe kwamba leo majira saa 3 saa hapa nyumbani timu ya taifa ya soka inamba Murugamba itachuana na timu ya Burkina Faso katika michuano ya kutafuta tiketi ya kushiriki michuano ya AFRICOM ya kombe la Afrika ya mwaka ujao 2025 itakayo timu wa vumbi nchini Morocco. Na mchuano wa marudio unatarajiwa kulindimwa nchini hiyo Ivory Coast itakuwa ni tarehe 13 mwezi huu Oktoba. Na baada ya mapumziko kidogo tutaangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Katika muji wa Sport Sudan ambao umeibuka mapigano katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan, makanisa yamekuwa makazi ya watu wengi wa nchi hiyo wanapofikia idadi ya milioni 11 waliokimbia nchi hiyo. Mmoja wa viongozi wa kidini katika nchi hiyo na yeye ambaye pia alipoteza makazi yake anajaribu kusaidia kwa lengo iwapo hana usaidizi wa kimataifa. Mengi zaidi na ripoti yake Sunday Shomari. Wakati vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Sudan vilipoanza mwezi Aprili mwaka jana, wale waliokimbia mapigano walianza kuwasili katika mji wa Port Sudan. Kanisa la Bikira Maria lilifungua milango yake kwa wageni waliowasili. Busada Bushara Gabrius ni mmoja wa padri katika kanisa hilo. Dorna Karigal Din, jukumu letu tukiwa makasisi ni kuwasaidia wengine kupata nyumba, chakula na maji. Tunatoa ushauri wa kisaikolojia na matibabu. Tunajaribu kutafuta maeneo salama kwa ajili yao kuishi, iwe hapa au nje ya Port Sudan. Wale ambao hawana uwezo kukimbia nchi wanabaki kanisani, anasema. Kwa mujibu wa takwimu za Umoja wa Mataifa, karibu watu milioni 11 sasa wamekimbia makazi yao kutokana na vita vya Sudan. Katika mji wa Port Sudan na eneo linalozunguka, watu 1036 wanalazimika kuishi katika majengo ya umma kama vile makanisa. Aina Simon Aziz Sadek aliwasili kanisani miezi miwili iliyopita na mtoto wake wa kike mdogo, anasema walitishwa na kuibiwa vitu na wanachama vikosi vya dharura vya kijeshi RSF katika safari yao ya kuja hapa, na kwamba binti yake amepatwa na kiwewe kutokana na hilo. La basa shana hina ujayin fishare. Tulipokuwa tunakuja hapa, RSF walikuwa wakisimamisha magari. Walitutoa kwenye gari letu na kuchukua vitu vyetu. Kwa hivyo, bado wana hofu baada ya kushuhudia milio ya risasi. Sasa, akiona kikundi cha watu wasiowajua anaogopa. Anasema kanisa lilikuwa pumziko la kukaribisha. Hapa tulikuta usalama. Kanisa lilitukaribisha na kutuuliza tunachohitaji. Tulikuwa tumechoka tulipokuja hapa, lakini walitusaidia. Kama Sadek, Gabrius pia alipata usalama hapa Port Sudan. Alikimbia baada ya kanisa alilokuwa akifanyia kazi katika mji mwingine kushambuliwa na watu wenye silaha wasiojulikana. Anasema makasisi hao walilengwa kimakusudi. Washambuliaji walijua majina yao, wakampiga risasi mtu mmoja mguuni na kupora katika jengo hilo. Alipofika Port Sudan Oktoba 2023, kiwewe kilimwelemea, anasema, lakini hiyo ilimsukuma kusaidia wengine wenye hali kama hiyo. Kama makasisi ni kazi tuliopewa na Mungu kuwatumikia wengine, hata ikiwa tunatoa maisha yetu sadaka ili kufanya hivyo. Anasema kanisa linapata usaidizi mdogo kutoka kwenye jumuiya ya kimataifa. Umoja wa Mataifa umelalamikia upungufu wa kiasi cha 50% cha fedha kwa ajili ya mzozo wa kibinadamu wa Sudan na kuzuia upatikanaji wa misaada ya kibinadamu kutoka kwenye serikali, na hivyo kuzidisha hali kuwa mbaya zaidi kwa watu waliokimbia makazi yao Sudan. Septemba 25, Marekani ilitangaza kutuma msaada zaidi wa dola milioni 424 kwa nchi hiyo. Sunday Shomari, shukrani. Na mwaka mmoja baada ya vita vinavyochochewa na mashambulizi yaliyoongozwa na Hamas dhidi ya Israel, mapigano kati ya Hezbollah na Lebanon kwenye mpaka wa Israel yameongezeka. Mapigano hayo yameibua mzozo mpya wa kibinadamu ambao Umoja wa Mataifa umesema umesababisha watu takriban 200,000 kukimbia makwao. BMJ Mulithi anatueleza zaidi. Baada ya mwaka wa mapigano ya kuvuka mpaka, vijiji vilivyo karibu na mpaka kusini mwa Lebanon vimegeuka na kuwa bila wakazi, wakati maeneo salama yameshuhudia idadi ya watu ikiongezeka maradufu, huku familia zikikimbia mzozo huo. Wakazi 200 wa Kafr Sine huko Nabatie kusini mwa Lebanon sasa wanapokea familia 500 zilizofurushwa. Fatima Ramal na familia yake wamepata kimbilio hapa, lakini kutokuwa na uhakika katika mzozo huo, hali ambayo inawaweka tayari kuhama wakati wowote. Tulikuwa na amani zaidi tulipokuja hapa kwa mara ya kwanza, tukiamini kwamba tungerejea nyumbani baada ya mwezi mmoja au miwili, lakini kuwa mbali kwa karibu miezi 12 ni vigumu. Tunafikiria sana kuhusu nyumbani na tungependa kurejea huko hivi karibuni. Familia zingine zilizofurushwa kama ya Mahmoud Mwasi zimetafuta makazi katika shule ambazo serikali ya Lebanon imebadilisha kuwa vituo vya kupokea wakimbizi, kama hii katika mji wa kusini wa Tyre. Nyumba yao katika mji wa mpakani wa Aitarun iliharibiwa katika shambulio la anga la Israeli, na anasema hali yao ni mbaya. Tulipata chakula lakini hakuna msaada wa kifedha kutoka kwa serikali. Tunahisi kupuuzwa. Katika vita vya 2006, serikali ilijali maslahi yetu zaidi. Mgogoro huu wa kibinadamu umeathiri serikali ya Lebanon ambayo imekuwa imefilisika tangu mwaka 2020. Wafanyakazi wa ndani wanasema misaada ya kimataifa pia imepungua. Katika mwaka uliopita familia 7,000 zilizoandikishwa zimepokea chakula na vifaa vya usafi mara 4 tu, ingawa zilipaswa kuvipokea mara moja kila mwezi. Mapigano hayo ya karibuni ni mwendelezo wa vita ambavyo vimeingia mwaka wake wa pili, huku kukiwa na hatari ya kuongezeka na kuwa vita kamili nchini Lebanon. Maeneo ambayo sasa ni salama kwa familia yanaweza kugeuka na kuwa mahali ambapo watu wanabidi kukimbia. BMJ Murithi, shukrani. Na ikiwa kumesalia wiki chache ili uchaguzi mkuu wa uraisi ufanyike nchini Marekani, wagombea wawili wa kiti cha uraisi, ikiwa ni raisi wa zamani wa nchi ya Marekani Donald Trump na Bi Kamala Harris, mgombea wa chama cha Democratic, wanatumia mwezi wao wa mwisho kwa kuendeleza kampeni zao, kujaribu kufika maeneo pakubwa kwa lengo la kuhamasisha raia ili waweze kuwapigia kura katika kinyang'anyiro hicho cha uraisi. Kenneth Mwile ana mengi zaidi. Donald Trump na Kamala Harris wanatumia mwezi wao wa mwisho wa kampeni zao kujaribu kufika maeneo ambayo wanahisi huenda hawafanyi vizuri. Ukusanyaji wa maoni unaonyesha kuwa Trump yuko nyuma ya Harris miongoni mwa wapiga kura wanawake. Katika jimbo la North Carolina, Trump ameapa kuwalinda wanawake ambao wanasema ni maskini, hawana afya njema na hawako salama kuliko wakati yeye alipokuwa rais. Are paying much higher prices for groceries. Wanalipa gharama kubwa sana kwa vyakula na kila kitu kingine kuliko ilivyokuwa miaka minne iliyopita. Hawana raha na wana msongo wa mawazo na hawana furaha kuliko walivyokuwa miaka minne iliyopita. Nitarekebisha hayo yote kwa wanawake. Kupata fursa ya utoaji mimba ni sababu moja Trump yuko nyuma ya Harris miongoni mwa wapiga kura wanawake. Aliwateua majaji wa mahakama ya juu ambao walimsaidia kumaliza zaidi ya miaka 50 ya ulinzi wa utoaji mimba katika serikali kuu. Majimbo zaidi ya 20 yameweka masharti makali ya utoaji mimba tangu maamuzi ya mahakama ya juu mwaka 2022, ikiwemo katika jimbo la Georgia. Harris aliwaambia wafuasi wake huko kwamba kura ni kuhusu uhuru wa wanawake. One does not have to abandon their faith. Mmoja hatakiwi kuachana na imani yake au imani anayoyamini sana ili kukubali. Serikali ilikuambia nini cha kufanya? Kama akichagua, kama akifanya maamuzi, atazungumza na padri, mchungaji wake, rabi wake, imamu wake, lakini isiwe ni serikali au Donald Trump akueleze ufanye nini na mwili wako. Wakati Trump akiwa nyuma miongoni mwa wapiga kura wanawake, anaongoza kwa wanaume. I can't believe we're having this conversation again. Juhudi kuwapata wapiga kura wengi zaidi wanaume, Harris anajumuisha matangazo dhidi ya mradi wa Lincoln katika juhudi za kuwapata wapiga kura wengi zaidi ambao ni wanaume. It's time to be a man and vote for a woman. Uchumi unaendelea kuwa swala la juu kwa wapiga kura wengi. Trump anasema atarejesha ajira kutoka nchi nyingine. I will give you the lowest taxes. Nitawapa kodi za chini sana, gharama za chini sana za nishati, mzigo wa chini wa kusimamia bei na kupata fursa huru kwa soko zuri na kubwa katika hii dunia, lakini kama tu mtatengeneza bidhaa zenu nchini Marekani. Harris ameahidi dola 1025 kama msaada wa malipo kwa wanunuaji wa nyumba wa mara ya kwanza. I know what it is like for people to work hard. Najua ni vipi kwa watu kufanya kazi kwa bidii na kujiwekea akiba na kuwa na ndoto ambayo ni kuhusu heshima ya kazi zao na kuwekeza katika siku za usoni, mustakabali wa familia zao. Uwekezaji ni fahari yao. Wanastahili kwa sababu ya bidii katika kazi yao. Upigaji kura wa mapema tayari unaendelea katika majimbo 23. Katika jimbo la Minnesota, Maxine Sim amemchagua Harris. We need a change. Tunahitaji mabadiliko, tunahitaji akili katika Capitol White House na tunahitaji haki za wanawake. Mpiga kura wa Minnesota Eugene Otterson amemchagua Trump. And I like somebody that can run a business. Nampenda mtu ambaye anaweza kuendesha biashara. Na kama anaendesha biashara na amethibitika kuwa anaweza kuendesha nchi, unajua kwa sababu alifanya hivyo. Huku Kamala bado hujui anasimamia kitu gani. Huku majimbo mengi yakipendelea Trump au Harris, mshindi huenda akatokana na matokeo kutoka majimbo 7 yanayojulikana kama swing states, ambayo ni Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Arizona na Nevada. Ken Simuile, shukrani kwa ripoti hiyo. Nani hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Ni wageni nikiwatakia kila laheri na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwa herini. Jean-Marie Vianney, ngenda kumana.